بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أوضع لنا معالم الدين ومن علينا بالكتاب المبين وشرع لنا من الأحكام وفصل لنا من الحلال والحرام ما جعل له على الدنيا حكما تقررت به مصالح الخلق وثبت به قواعد الحق ووكل إلى أولاة الأمور ما أحسن فيه تقديرا وأقر به تدبيرا فله الحمد على ما قدر ودبر وصلواته وسلامه على رسوله الذين صدع بأمره وقام بحقه محمد النبي وعلى آله وصحابته. Vehimida zonza Allah wa eche ikao harivenuli ya zemongo za panga edini yari nemesha shio shabainiha yari pangi ya shari ya shaheze hukuma yari tatautisha za halali neza haramu huka atarudishe hukuma haruma ya dunya inu hai hansi ya maslaha ya hezi mbe hizo athibitisha hizo imishinzi ya hehaqi hawakili ya maulati l'umur yani de madhama na waheze amri izidonje ma ya hizo zijao ya sayazi hukumu uhusiana no mwandeso waheze mungu avenge zihimidati ya zozahahe hamastehi ya hizo ya saqadirisha nizo ya panga zirehema nehe salamu na zienelee mtume wa hahe ikao hatia mziani ze amri za hahe ahimisa ze haki za hahe Muhammad ya nabii ni ahli ya hahe ni masuhada wa hahe إليك رجعاه في البلوى تكفينا من طغمة طالما جدت تعادينا اللهم باسمك يا جبار دعواتنا فقاصم عصابات شر في فلسطين إليك نجآه في البلوى تكفينا من طغمة طالما جدت تعادينا. إخوة العقيدة والمنهاج usikuwa leo hii mtena biidhnillahi ta'ala al-karim darindede yao au hatimisha insha Allah idarsa ya hatu gaire ngarumeshe shahatu chiparwao millatu Ibrahim ni idarsa ina mane namna ramadezani umundo mlangu wa badia ya unwani jamaatul muslima wal ikhtilaf riwono za darsa zabira arumai mafumhumaidi ya pangaye edarsa badara ulu mukaddima riwono ifasiri ya husilamu na ribenua imana ya husilamu rija baada yao rionesa imana ya jamaa nizi dalilu zionesao ambishiwa wa hukumisu wa hejamaatu muslima yani ni dawla kubra baada yao rijarimone sani ya adabu ikhtilaf na rimone sani ya hukma ya kisharwi yonesao kana ya ikamatu din huwa wajibu nisharwi na rituwa za dalilu hula za dalilu zalana na Allahu Azza wa Jalla ni mtume wa hahi ni masohaba ni maulama yonesao ni wajibu mhimiso ni dawla kubra ya hima islamu إخوة العقيدة والمنهاج وسكولوين العزمية بإذن الله لمنك أن يبحت يوم نسان يتاريه يهي جماعين رغم مبا هايو حتي جوهن سكولو رليو يوم نسان ونوار نشيه جماعين لسكريفيس وزيفانيا لجتاد وزيفانيا لزبلا لزفكرة وزيتامزياني ile jamaino idumu irumishihe wa islamu ngarjungo na zinji harma debaki ya dini zifungo zinji na damu zinji zatiha na wakati mji wa heda sababu ne jamaino ikhwatu lakida wal manhaj مقصد ما هو يهوم نساني ترهي يا جماين وكاحين مزمان داسي يجي سكريفية اما دي نمنا ونادم وجوكو ونمان ودي سكريفية سبب لجماين اخي لانسيز يبسوكي تيار وطوة كتوة هاهو نزم لزا هاهو نعقل يا هاهو نزم فوزا هاهو يكاو الزمامة زينو زون تبيا زينو الله عز وجل هاهو ميكازو جون مشهدينينو نا الله أكبر نزم بهارانزا وكتيكاو رفانزا نغوزينو إكام بحنجيزا نغوزينو نو متبيها Nembo mbuka tinaziliva Majozifanya Uwe akainu motivasyon kao Niru hao hangwale jepalamu Sha alhamdulillah Hena zijobu Mbuna harmanzi ya inu Hena tabu Hena jifiri Hena makalima Hena wakati Hena mali Hena sakrifisi Ujo ni kwaziliva Hena na ujo towa Hasuna munenzi ya inu Juwano ukana ngazanzi wawo Karmweshe chahabu Narukia ukupa Wanze Umdifani wa hedini Uyenge Uwamenyao hedini Mne mana usukwa leo inu Vihone sawo itarehi ya hijama inu Huma itarehi inu Gabjone sa Uwema Neze planje mazajiri Zahimi se jamaa Shaka mauzia, kamuju jizia, kikarone saze mbi, neze plan bi, neze ero erizajiri, armu wandu wanza wajisakrifi armu jamaimu, ili ke ribra tena, usijureje ihamaze ero eriza hu wandu wavira, wanze ke wafanya onjema, shawa jihungu haruma dongo wambi. Mana juwano, ukekia handa unji armu mziaimu, avunga wuzi zingiri zinji na ziba zinji, nipasu juwe murari yao, Haruma hali nzire kao kuna shilu jitoro Hauti jojimunda utolo harumwe haki Jujimunda harumunda talifu Tarehi hai jamaatul muslimin Ranguri sarijua Ukai jamaa ibungula ovanu Munde daula tulkubatu ya heme silamu Ikao Yohu kano hujando juu Va heme silamu Yani haina manadam Haina arham Haina kami Watuhi ya nago jando juu Yani de origin ya hao Wohe da hata Ulo la uka jau Fanjau Sha wohe sheleya mojando juu Uwaniya mojando juu Uji wakana mkini siha Iko musoha wonti pia Wajoreja yu mojando juu hala Uwaniya Nijando da hao Yani do daho ni hao Amo Haina manadam ya amini Allahu anza wa jalla Ya amini Muhammadu sallallahu alayhi wa sallam Nijandu kula hae Di daulatu kubra Ya hema islamu Dinu Novanu wa urejei Novanu wa wandaya Harumwe mitihani Na novanu wa enshi Wakati wa heziraha Nindo la ulela ya manadamu islamu Ni daulainu Yani de jamaa Yorumia zihukuma za usilamu Ishuhuni hane maisilamu Baka imamu mzima Harumu ya maisilamu ontipia Abaha Garendao raone Itarehi ya hijamainu Nezaijiri ya hapaleo Umatel islami bushra Innana nalma hufajran Fi shababin kada shadu Sahwatan liddini kubra Umatel islami bushra Innana nalma hufajran Fi shababin kada shadu Sahwatan liddini kubra Wabiridnillahi tati Wathbatun tajlub nasra Wathbatun uzma lijil Yamla'u l'akwan يقرأ القرآن دوما خاشعا سرا وجهرا يحمل الدين شعارا فعلى بالدين قدرا فحباه الله توفيقا وتسديدا وأجرا عيلا مرحمك الله وكاء الله هم بي دنيين إلوان ومعبودي نوداه مجيني هم ملائكة وكان مين نبيه خليفة حرمي أرض وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة naishelea wimula wahahu yambia imalaika mi anjaindiyo khalifa wanduobirana arwai aru nabu fasirinda aru ya hili kalima la khalifa fasirea mwano wanduobirana haruma mamlaka uwi harumu kazi uwi ya jayarenge fasirea bili wanduobirana hau hayata kaumu hataumu wanuwaenshi wana wanduaji wadungu uringa badala ya mdu yaani mdu ya hafa haumdu ya roho mdu ya ringa badala la hae mfano Abu Bakr Siddiq hadupa wa khalifatu Rasulullah Umar uya rindiha khalifa hadupa wa khalifatu Abu Bakr imesilamu wafanya mashwara watahidzina loka za Umar imana matinizo ngabajuka mbondu wa khalifa wa khalifa wa khalifa wa khalifa ikau umnudu wungu juka mziro hudupo nuse wafikiana ya dupa wa amiri almu'minin amonge imana ya laruinu karna ujua rirumie imana kujujua ya ke khalifa wa Allah harwe aru imana yinu saini rangu rumbehwa hatu duniani Allahu atutawwa ismu ya khalifa hayrumia ikendo tartibu ya mnyenshi harma ya aru ijamaatu muslimin ya tendelewa ni khalifa mpangwa rangundo muando wa humumba wa adam iliwa wanadamu wajuhu amini Allahu wake harma ya tartibu inu wakejuma urumai arwe hehe di Allahu yanzao hazini lazima rike haruma uongozi wa khalifa hapo yaka labu mkataba harumai arwe nangu adamu ya umba hata raha utartibu ya mjibali ya waho wanadamu utsuka antihe namnaini namnaje labu mkataba lahi alhukamu walmahkumu yaani duwaru nao nuwaru mwao harumai sharia sha kislamu nabu mkonsi ukaya nuwaru mwao nurumu wawu haruma mkataba yonde tartibu yonde namna ime silamu nu silamu wakansi nange pasoreshe leyokana harumau silamu mkataba uka ukiri timpaka shaftu mbili wakenongo ikao wangungu awali ya nao yaani wafanyu mkataba hizo waridi wake shahidi wahu mkataba unu ili ufungihe haruma mkataba unu ikawa nduwa ruvungu wao isho nduwa rodia nao ne shari ya shakislamu ngari rodia nao kana wewe ururumao ururumu he shari ya shakislamu nduwa apie mziani le hukuma za Allah subhanahu wa ta'ala haruma iarumu unikiwego amana yurumi ya ذي حكم الله سبحانه وتعالى زنزوزي رمي دهر وي أرو هنا من أيو إكان وصارا ديانا إذو حكمو نما سايد يبو عند وفنياو مكتابة أبو بكاو مباكي مايد دوائيد وفنياو مكتابة إنجن شاهيد وشهودي ومكتابة أولى وفسيانا مكتابة ومباراو الحكام والمحكوم الشاهيد وحاتوا يتشي الله سبحانه وتعالى ikawu mkataba ufungiha Allahu dukubiri liya mkataba unu hamu ya kaze mungonda aruzilo haruma mkataba unu zoza hae yani isharia shosha Allahu anza wa jalla uwanu warumao yani warumao imbu olende ya warume uwa Allahu subhanahu wa ta'ala haukazi ndezimbe za hae imbu yendo ya arume isharia shila يمر متين و الله عز وجل لم نجي الله يتجكين لظاما نوهم كتبوم وكتيكا أوه زنونغون داروزين يعني بزوانبوا إلوان نوانبوا فنون كتابا زونتي بيزوزا الله عز وجل إنم نيو الله يشهد يوكانا لهم كتابا ورويانا ورمهاه ورويانا وفك منه هوري يميادي يوكانون يا حكوم هذه حكمة الله عز وجل وهي رنغهم كتابا يوتساها wala wamnika huu mkataba wamstahi harumazi hukuma za Allah subhanahu wa ta'ala. Humkatabaunu Allah haruhusu wanadamu waehensi mru ya warumehe sharia shinu haridi haruhusu ya rumehe sharia shahe bahi hazinu Allah hanikai hakimu yenzi ya shimungu yani uadhibu wanadamu ikawa asi Mungu. Allah subhanahu wa ta'ala daimuni adhabu shahum duniani yuju wakili wolekao hakudalukana wali harumi ya zhukuma zahahe ya adhibu duniani wolekao wende kinume le sharia shahahe na mwone kumutim kataba uno wangu mana Allah subhanahu wa ta'ala hasede bangwi ya hizi mwuzahe na lumru mwua Allahu na nezi amri zoza Allahu hazini kembo irafikia na ukana ngudu ya zirume nane athabu yoya Allahu hazinika ikhalifa ya rumie ezi umbe zahahe abenge haujimlifu ya rujuju wa randukana yikalika oi yedomana oi nusanyo ihazia Allahu anza wa jalla harumai aru na imu mungu ni mwema na yokaye urumu yenu huparwa khalifa na hu Allahu umudayaka usisa Adam hambia ye malaika inni jailu fil ardi khalifa ni anjailio khalifa harumai ardu numkataba unu uhutara albanya yani kontra ni matamko ya hebanya inu yani numkataba unu yanuma kalime kao ya vwiri wanzini mtu mejuu uhunda leo na mwenguni mayo yani ni makalime kao wangu ya tekeleza wakatika wangu mafungawu mkataba hulu parao baya wangu ambu ukana dani ala sami wa taa fil yusri wal yusra ala atharatuna alaina ala nunazi ul amri ahla illa anara kufan bawaha indana fihi minallahi burhan wa annakula bilhaq haithu ma kunna wala nakhafu lawma talaim wallahu ala ma nakulu shahid. Ima istilamu uhurenga miadi watuai ya urumo raharuma raha haushida ikangurumo hei sharia dadi wakati mzima nu wakati watulabu mwamtuai nuo dekawa unu kafiri wabainiha ikawa unu shahidi usia na Allahu Azza wa Jalla ukakweli amir ukakweli imamu waha wa mtawua ndi ya rumehe sharia sha Allahu haruwa harumaze hukuma za Allahu katimu islamu ani karama katimu islamu ya huo katiyo kanojo ruma wa islamu hazimu haina mburumu itohe sharia ya huo katina mkataba watwa havo ya kakatustehi umruadiyano wa humkataba hizo ya panyao harumwe sharia shaki islam ikamu katuruma hizo wa mruadiyana na hizo wa mruadiyana wa mruadiyana iliva kemruadiyine ya tujo hustehi hizo wa mruadiyana ya rume wa andu yu ni tartibu na yu ni konti ya kanti tona shaka harumwe wa islamu na ikuwa kazi wa he arlu ya he imamu wa yanshiyo wa haraya wa sitagwansi mdikao katuru maheshe ya sha Allahu anza wa jalla lejeishi valo lali shangiri yao ya urumo itoheshe ya sha Allahu anza wa jalla ya we arlu iyo ya kislamu yuhu parwa daru kufu yaani malaramba daru islam dele daho yani dele jando la hemesilamu dele daro yani dele daho ikawo ngani umuwao heshari ya chaki fulani kime yayawo ikanga hu ardu fulani wahi ya mru dhoma na arumawe ardu inu no wana adamu wa ishi arumawe ardu inu hahukma zichode ze hukma za kislamu ya abu badale ukaike daru islam yungu ndiha daru kufru daho la kafiri izi nongozi inu yamo ikaa ndizo imam harde ha kafir wadwahara wa msagonsi le jeshi wa mshangiriyao ya buba sabandisa wa madui daina ya heye urumwe arduinu ne mnyeze ku yani Allahu anza wa jalla hawa wafanya kutuzi watu harumaze amriza hahe na haina utoinye mnyeze ku yoyo lazima buhahe juu ya nji harumwe kodo inu ya wane loyo watu hutoin ye urumo yani Allahu anza wa jalla okanaye iaezi umrumo wa Allahu anza wa jalla kuwa almalik hunde mnyezi chayo hamane namna razeleza hei kontrainu ya danya yoju ruhu sumru ya rume armu chaha haustehi yani haurengaze ordu wa haheju chika hafanyo kutuzi urengoze ordu wa harmanana jine abubu benu hawadui ezi kundaki hindi wala watuio Allahu yani de mnyezi kuhu ya ile nga yani kamruti pidiya rume heze ordro za hahe eke mdo lahat rahi Allahu anza wa jalla ya huwa nwaloma fideli ya Allahu anza wa jalla eka Allah deklaren kodo ya huwa nadamu watstehiyo yani wabakima fideli ya Allahu anza wa jalla lazima wanjiaru mwekodo iyo wa wanemru olekao Allahu anza wa jalla hadeklaren kodo funguwae بعد ذلك إن علماء ربانيون والحبيب هكايا يندوون هسحر تاني عند ترتيب نمنا يكجير بعد إمامونا يندى كنيوم نزي أمر الله عز وجل إذ كجيرين ديني إما علماء ربانيون ولون زي حكمة زى الله سبحانه وتعالى أرمز له زاهو وطوم نزي حكمة إيزو زي رميد هرمي أمر يا الله عز وجل وطو وامين بطرعو فتوى وكافري شيء إمام ولا إما إمام وان يعني إما شيخ إما علماء أريد وحبيبي وكاشي يكون شهاهي شوشة كتابير yani aina mrika wa mshangirio imamu ya sakafiri hawe ya wei kafiri bahi mne na mne tartibu ikujiri na rene wendo ikara madeshe ikundi sindei haina mbu ya shiharumwe arulu ila yurumao kikafiri wajudu ya shiharumwe arulu yurumao kikafiri keku kakafiri shikara madeshe ikundi yani ndi hirimu ya heezi nwa himisa ya ezi nwa ania hawa ya ezi ango juwa niye kafiri, kiku kakafiri kwenye wikao kenejo paru mkinishi na yoju mkinishi waka wangu waka haruma siriki alia kikafiri ila kiku wakafirishi yoju mkinishi chao uju njiyaru na madhambi waka haruma nifaki na statujina jine kaho timpaki kengwa umakafiri uduka waka mafasi, kudu waka mavwali, uduka na majina menji kaho yoju mkinishi hamukufanya haruma siriki alia kikafiri harimwayo anikiwaye hukuma ino harumu silamu badalukaya mwayemu uktadini changa mpostwe kao na hasika o wezi zingara lazima burende ha kafiri eke daula ikafirishi baada yazim ima ulama al-rabbaniyun al-mahdiyun ikawa sawa kafirishi imamu waridiwa kafirisha sheikundishahe sirkali uhadili jihad wakara wala nada mikao wa uharwe arulila shangwa ufideli wa mafideli ya Allahu anza wa jalla kwa jatrahi kwa jatunyo kutuzi kutunumu Allahu anza wa jalla wa wapara wa habili mbenulipa wa ujihadi wa wapara wa wambiokana wa nabaha mlazimishi wa mbenulipa wa ujihadi ujihadi hini ujusa ze swilaha wa wane hamvuru wasise amiri wola haigwezesha mvuru hena namna ya uwira wamsise vonsinda wene sirkali ila ili waheze mrikao ujwe tonyo mkataba wanduwa ule nga uchuluna Allahu anza wa jalla na ando usteze amizaa sheji hadishila shuhu rema hata mpaka wanduwa sisi vonsi sirkali ila waheze sirkali kao wajuru miya ishari asha Allahu anza wa jalla hamande hedi zaileziwa harumaishi yoshinu rangu Muhammadu sallallahu alayhi wa sallam ya himise dawla ya mando ya hausilamu ikawe dawla inuhimi madina kawa japaroka ya dawla ya tendelwa imbuyati dayo muislamu ya subuti ya ruma hatartiku hashari ya shirajime shitosha Allahu anza wa jalla na inu rangude mpundaru tarehinane ya rabiul awal ya huma huwa kume na nne ya hutume ikawo inunge wafukio mpundaru tarehinane ya rabiul awal na hawamando wahe hijra ikawo ngadutu arambi le 23 septembre 622 rahimi ya daula ya kislamu ya madina tarehi inu ni tarehi malum angude tarehi inu rahima daula ya kislamu umjini madina kama japaru ya daula ni rajine ya pindelwa ni mjajisabu kaya muislamu ya subuti ya rumi ya chari ya sitosha Allahu manza wa jalla angude tarehi inu hatari jeri honde ni asubuhi ya he tarehi nraru ya marfu ya 1974 ndo mude kao kangundo mudaula yani dele 22 septembre 622 hatabu asubuhi ya hele 3 marfu 1974 mude umuonsi pia sharia sha Allah subhanahu wa ta'ala nisha tukuru na ardi za kislamu havati sharia shino dimeshaka umuma shu mudaulu wajiri kafadziro wajiri msida pareme hija mwe ardi nanda vokana ya khilafa ya kislamu ifanywa kumplo ni makafiri wa istisivunzi cha kabla humu daunu kwa japaro puza daula ikao ika na khalifa ya kahuru maishiresha kislamu ya kauhifavu ya dini neze kanuni za hedini inu na uhifavu ya maislamu no mwama ala wahema islamu ni madini ya hezi amri za kislamu ikamwa na adamu haunu hukaya haruma maha shihwina na jana mararu na mili 1300 ni dini inu kija parohono ni nongo hamanda zinu izi ya shiyo yani nukukama ke wandu wajidayo mesilamu warumeme silamu isoho silamu ya wina gunungu ya jose suala au mdanguhu wago khalifa ali ni fitna hauti fitna eka ilo fitna ambo jukufanyaje ambo insheru mafitna hangu fanyoro eharu mafitna na wano ikawo wa unoha mazinongonti inti sha ni kweli ya mbikao nga na mazinongonti inti mbikao nga na problemu mbikao nga na mushkili haruma ya kili ya hai سنخوض معاركنا معهم وسنمضي جموعا نردعهم ونعيد الحق المغتصب وبكل القوة ندفعهم سنخوض معاركنا معهم وسنمضي جموعا نردعهم ونعيد الحق المغتصب وبكل القوة ندفعهم وبكل القوة ندفعهم بسلاح الحق البتار سنحرر أرض الأحرار ونعيد الطهر إلى القدس من بعد الذل وذا العار ukhalifa wa danguha manzi ya fikra zinji ikao zonyi jeni haruma wa usilamu ikao ni fikra zinu ngazibe wao ni makafiri wa ulaya ili wandu wajiwaze ni heli wa usilamu na imesilamu ukuwe ndesa idaulatul islam na mungu ni mwezi fikra hizo unasionalizmu ikao unuandi sarangu misri kitarehi unasionalismu wanjarumaze ardhi za kisilamu wandisa harumai ardhi ya Misri enge bangadabanu waja vahimisiwa daula ipawao daula ya kisuudi ikawo inu daula ya paangwa na makafiri tangundu umando ikawo iviriliwa ne makafiri ihifadhiwa ne makafiri ifikiriwa ne makafiri iliyanshi nangeyeshi ya la mundo mahaungu hauhifadhi wa nema kafiri ama kuswada nzima makafiri waele wango kukana iarli idawla sumudia nshiyo nde kweri ya husilamu nde roho ya husilamu nde santro ya hema isilamu nde kibla ya hema mu'minin mdu hema mu'mini nao nsipia wahoso oo kadunsanusi iku omini momu wapanga imipango ya shonga ini wende wahimisenda uleka o ngejuka jumuka wanzani ya hema kafiri ili wadanganye zinguza heme silamu wadanganye danganye idaula ya kislamu itienshi harwe arwa na zinu pia wajua ondo umuhimu wahe ardu idaula ya sundi inu ya kanzi kwezi waka baadhi za madhambi haruma ukhalifa tuwafumania cha waka uruuma isharia sha kislamu kawada ka sharia itonde isharia sha kislamu mfano wakajumu wane jihadi hangudu muda waka harume daula ya hao na wakajumu wananema yahudi ili watirenge baitul maqdis haina muislamu hakana ruhusa ya ufanya hijra yende ya ensha harume daula inu watina huzisi wa visa wala pasporo shai pasporo ya kaniyo de la ilaha illa allahu muhammadu sallallahu alayhi wa sallam e pasporo ikao hakauzisi wa ayohu njiye e dawlatu ya khilafatul uthmaniya de la ilaha illa allahu muhammadu rasulullah wakahu nikeme silamu sadaka na uhimisa e zaka na uamrisa e swala na ufanye jihad hauraji sedaru l-islam kinyume nema hukamu wa suudi wafanya wakutuzi wajiuzul watina hata uzri shari wende wafanya daula ni waji ikao unukutuzi muu wajiri ikao kawateka uzri shari ya uhimisa daula ya vidi harwa umma amane nana raziwana nde daula ya mando ya himisiwa wakati baka daula tul-islam narion harumaisho cha haki chiparwao ai hatini yonda hubi rione tarehi ya hema khawari na mungu ni mweza sifaza hema khawari wuku kutuwa harumai hakimu wa kisharia na hiwanu makhawari ima vama na wahi daula sunu zabari waka hida kinyume mwe daula tul-khilafa tul-islamia ya kana makazimahu utwirki zabarindi ni wakina kinyume na daula inu zabarindi ni wakafanyo kutuzi wende wahi misi daula ya vili haruma umma wa kislamu ni daula ni kapitali ya hei daula tu islamu ni kachirki ye hukuma wajini kao hindini ufanyo kutuzi wanguweze mbuza heme islamu wende wahi misi daula minu wajini si daula za kita wakili kizini suundi na misri nezasa ya wasaidia nangwa ujuma kusaidia na kafiri wa ulaya wazime hatwi e jamaatu muslimin wanzowa hukumu hesha liyasha Allah subhanahu wa ta'ala harumai ardu ya Allah subhanahu wa ta'ala ikawo sharia shinu na mwesheleendo shiru mumahashiwi na majana mararu na mbili ima hayoyo nsipia waka usalama na mieshimo harumai ardu ima isilamu waka ujifahari waka uyenchi harumani berte waka uhukumulahi ze hukuma za Allah wanza wa jalla mbaka uhabidi ze aza Allah batina wadaya kime ya leo nga uayeka wakumusubutu zame nga uhakika wakumusubutu ilongowe habu ya akana kabati hukuma za kislamu harumai ardu ya Allah wanza wa jalla ikatiwa hanu wa shaja habu ya akaya wasukwa leo ima tawakiti wa barizi ya mwazi abliza Allahu wanza wa jalla walazimishawa wa mwazi fikra za hao wa mwazi dunge na uhukumu heze hukuma za kihao badala heze hukuma za hii mwenye aru wanuwa jihansi hauruma ime silamu hasharia za kikafiri na ujiunga ona ya makafiri haruma haina ukodo wa iwanao habu ya kaundo wa wapanga na undo wa wabiri liyao makafiri wanu wae hansi daula ikao haina ndongo za sheria za Kiislamu wende kinyume nizo. Haukana daula ya Kiislamu haina Muislamu yera ya wahi daula hiyo. Si daula za leo zinu hizo na waswabia. Haukana haina mbuto msumudi au haina mbuto mkomori kano jua ya eshi harme ardhi ya sumudi au ardhi ya komori. Kati hauliba mapesa si daula za leo zinu na rangi mpano kama ndi daula ya sumudi mbuna waswabia ukana ikati mbikao ya msumudi yani hayashi akubaliwa ukae mwahe ardhi ile wakati daula na muhimu yake upangiwa kati na ruhusa ya wenshi harme ardhini ikati hauliba mapesa kutunjia ranzi ulazimishi wali wa mapesa kaungwa parao visa kunjia mwizo uni kwa muda mahususu ikao mwendao sadepane mapesa ya toa ani mudepande une shida lije mapesa ajuka ushitoa ya enshi harmaze arli kao Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ni masuhada wa hahe wa wana hiyo watu zenda muzahao sababu nisi arli zinu ili eme silamu wa enshi hafuraha haliberte harmaze arli zinu sema fujari wanu warengeze arli zinu wajimilikisha waharamisha ni silamu kunjia harmaze arli hizo ikaka sina mali nikahu tuwe mali hiyo uni kwa muda ukawenshi harmwe ardhi hiyo ikahu muda unuhisa ngudungwa nikahu parisiwa uyenshi jumwa muda unu ngutilo haru mazifungo nitaktibu inu waniki wane makafiri na waniki wale jina tena na le jina lupara visa ngari nikahu ni mfano wasaya haina muislamu yo haki kuloola ni muislamu mrajine shayda ula ya sumudi wa haramisha mutum sumudi kuloola mwana mche wa kisumudi watinizo kuhaki ya kisumudi yendola inu wajua kihundi wana wajuzalwa yao kwana uniki wazi haki za kisumudi kwanuka wanwa sumudi kunjia hamwaze lapitali za kisumudi yendola inu kwa nujo waruhusi wa wanjie ya patinu kawa live anizila haki haki haki wanikiwa wakazi wa kisumudi wangu wafanyi yendola inu kwa tinaruhusa heze haki hizo ya huwa haramisha so Allahu anza wa jalla ya halalisha aisho sharia cha kislamu aisho tisharia cha kislamu mfanuwasa ya usilamu uharamisha kumrufunga mkataba wa amani na ntito ya kislamu ila hamuda haukaya lazima idaula ya kislamu wakejuma huwana nezenti zito za kislamu wazirenge ziki za kislamu yunde tartibu ya kislamu shazi daula zinu zonti pia zo wanashama ya heoni na wakubali na ngwaste hiyo ze sharia za mkonti wa heoni ni ze sharia za hao na ze sharia za heoni zonti pia zoti ekati ukafiri ukafiri wapangwa hemi hono yomili ya hema kafiri na mwenguni mweze sharia za hao yeoni waharamisha jihad yeoni waharamisha zahadi za kislamu hama dokae mbia fanya zina kuliwabwe hauyare mambuda hama dokae mbia hiba ya ngulao mhono hama dokae ya rutadi ya pulashe hitwa hama dokae ya fanya li watu ya vuriziwa haruma mahala huloha juu ya afe ya ardia fuliwabwe yeoni waharamisha zina ngozinu nesidaula zinu zijihisabua ukadoza kislamu woo wanashana wahesha mashini au wa usilamu hautu usilamu aizo daula zirumao kisilamu hautu daula zitoruma kisilamu yeoni wahalali shariba wahalali shazina yeoni wahalali shahumruwaha wa usilamu yeoni wahalali shamungozi nji ikao ziharamishi wana usilamu na uzi parwa duwa dolomu na shaktu dolomu ze daula zinu wazikubali pia wakubali ze sharia zinu zonfi pia na nguwaziste hiyo hasiri hau hau venu duvie mrulone akili hozeloni ya josubuti yambe e daula ya sumudi nizi daula zirumao zanti za kislamu zo za kislamu hawiyambe warumao zi daula zinu oma islamu manuwe kangaribu wao na adi daula sundi wana rile wendo ka zi daula nsimimwa hizo habongo upiri raha nao imanao wandrume islamu wae hansukana e daula sundi ilade example nkuu ya lazimu wanduwa dune wae hansuka ilade ula islamu we yantu kangaru nao yu usilamu ya we kangari vumbu wao idawula sundi abona rile wendo kakwandu watunda au abona uhule kabisa yu wandu wa nzingarao le dirio kane idawula sundi inu idawula islamu zabarindi ni mwanzo mwede kinyume nizo wenye idawula wa haraya yivanu istimu ya hii idawula sundi yu para hiri yu para idawula til islamu au yu para idawula federal يبني دولة كسلام لدينا الحلويلو يبقروا هندي مانا من زي دولة ويسو زي اسم زهايو لذي كاركتريزي او زي منغوزي لوها من دولة إما نكاو دولة الإسلام هونجي كاو النتا ديمقراطيك دولة كي ديمقراسي هونجي كاو دولة فيدرال هونجي كاو دولة ريبوبليك هاو دولة مملكة زبريندي نمتو برا زي دولة زينو زي اسم زهويني زهازو kabati mbikao hajuparo haraya ukaze daula za himaha rwazi auli za kislamu nga ziendesi wawo ne makafir yukweni ilo wawwe na tibahi ne makafir asubi ni marekani ni mfaransa ni wadunga ondo waruma ozi daula za himaha rwazi auli za kislamu watarumuwe maumara uwahize daula zinu na ukefulioanse maulama uwahize daula zinu na zinu daule kao hamane na mnara azamba woo wao wazifikiri wazipanga wazihansi harumazi aruliza kislamu na huwafanyia ze sharia ni tartibu ya mwendesu wa hizi daula zinu ima kafiri asli ni maulama uwalua harumazi daula zinu walazimishiwa wajiunge na ze sharia za hema kafiri watimizo wajofu tolo wehanti wa wangwa jine ngarizi onao hunu ukaze mbawa zahe onu duwaende sawensi ye efemi watarumuwa ya akiba ye omes watarumuwa ya suiha ye pnuid de maendeleo ye konsei de sekurite ya he onu de hifadwi zono wekao wahina mayada mulo nakili muzijuo zone za husuye onu. عندما أراد الله تعالى إسقاط دولة الكفر وإذلالها وتأثير أنفها في التراب لتكون صاغرة أمام الجميع أخرج لها أسامة الكفر هيا واهزموا أهل الضلال استعيد المجد فينا فزمان الذل طال واجعل التاريخ يشدو ببطولات الرجال شاي فرنسا حتى لكفوي لو نهاوة yende uzendeso zongarizi onao humu nuhatwari ziro halisi imanai paransa na numa kafirikao wastike like jumuwana nao hata mpaka wasilimu ikinyume ndezi jirio warendeha wondo wende sawe imesilamu imesilamu warendeha ndo wanza ni wakuwa hao kafiri yehuru makafiri yore halipeito ya udutu الحور تهفو للقاء وتنثني نحو الحبيب قلوبهن خواشع أهرقت روحا أهرقت روحا بالشهادة شاريا جنات عدن جنات عدن كلهن مرابع يا من بذلت الروح حبا للعلا أنت الجواد أنت الجواد الطيب المتواضع كافيري يهو مكافيري مؤمنين هم مؤمنين سباهي حينما يسلام يباسا يروما نمرمزيما مالي نمنا ikawe originaire mroi ngepaso yangu harme kabila mtume sallallahu alayhi wa sallam nande kabila quraish kinokiri mumbajini zi asli zaha hizo za kiarabu hata shaza kibantu haumdu mumhambu haumdu za asli na rabenzuani malinga zi jama ore mfano ya menguru mwama islamu ya kende amiri mhumu waheme islamu kwanu mkuraisha weti mkuraisha ani wiyo ranzi nungwante vika umalada muiladu ya tuyondo kana wanukafu spahie inamna mtu salami ambari riruma nise origin za huwa nwa ruma wao nito empalide ilojikia hawa nito huwa nwa tui ni khilafatu mkuraishia chatilu msajaja uka haina mru mkutota haya rume haina mkutota haya rume meisilamu na Abu Huraira radiyallahu anhu أبوك يمتوم صلى الله عليه وسلم هذا كان الناس تبع لقريش في هذا شأن المسلمون لمسلميهم وكافروهم لكافريهم ونادم وهدوغا يما قريش هرمزا نغوزين يعني دمروم يما إسلام وهدوغا يما إسلام وهاو يما كافري wadungu ya makafiri wa hao ilu hadithi ilo swahihi siba hilo hama swahihi muslim haa haka mdeparishi hadithi ini hambando mru washihambu haumba jini haumzuwani haumahone washibantu deuruma maisilamu mru washi ikawo katujipara kuwaishi changujiparo sundi deuruma maisilamu na mwishia hadithi ini Mwenuka huyo huyo nize origin za huandu wa rumao Alimbu ikawo ikabilaha hiyo para al-Saud Deuru mwema islamu Kadamba mwema Quraishi Saud Haka huyo pronunciation yote fera Saud na Quraishi Zono mwabili papa u Haumzuwani, haumgazija Haubantu Zono mwabili papa u Mtume sallallahu alayhi wa sallam Haamrisho anwa mamini ukana الناس تبع لقريش في هذا ونادم وودنجي مقريش وودو ماني مقريش في هذا هرمون رومو تبع وفنيا باين يدى الارزيو وندو مكتابة ومكتابة وفنكتيوة نمدواش قريش ديالا دي مفعني كوي باعية كوي اجو عبابا هكي حتى مكافر وارمو مسلام نتوما صلى الله عليه وسلم ارمها دي سيو يوها مكانا شأن المسلمون لمسلميهم وكافروهم لكافريهم إما السلام وخدونا إما السلام وهاو إما كافر ودونه إما كافر وهاو سبعين حديث صحيح لو حرمي صحيح مسلم يحكينا لها هم باطل سبحان الله ونوزيش يوم ونوما عجاب عجيب نكاونجز خرباء خرباء فتوبا للخرباء فتوبا للخرباء نقول زين لحظة جيني وزمانه نحو جيني ما خرباء غرباء غرباء غرباء غرباء غرباء ولغير الله لا نحن الجبال غرباء وارتضيناها شعارا في الحياة إن تسل عنا فإنا لا نبالي بالطغى نحن جند الله دوما دربنا درب الأباء غرباء غرباء غرباء غرباء غرباء ولغير الله لا نحن الجبا غرباء وارتضيناها شعارا في الحياة إن تسل عنا فإنا لا نبالي بالطغى نحن جند الله دوما دربنا درب الأباء لا نبالي بالقيود بل سنمضي للخلود لا نبالي بالقيود بل سنمضي للخلود فلنجاهد ونناضل ونقاتل من جديد غرباء هكذا الأحرار في دنيا العبيد يما ضمانا ورما وزي أرض ذاك إسلام أنغوا دنغاون دو يما زينا ويحاو واجبراو ما خليفة واجبراو ونرهيم زي اسم ويزو زي ونساو أي ما ضمانا وزي أرض ذاك إسلام أنغوا شكزا ونرهيم E mavazi ya hao, mwavao na mnaje, yomundo wa hao, yomungu wa hao. Yeze vizitizao mwavizite wa muhindi. Uraba, tenungozi zani za kijeni. I haki irende hande ibatwi, ibatwi ni irende hande hati. Zama zidiro ya zama rianshio. Ima wamana, waruma wema isilamu, harumwe zama rianshio zinu. Quatro de para uma califa, ou de para uma presidente, na marua, na ma primeiro ministro, amandei na kafir. Zilafu zinu wizo, zinu zilafu za kislamu, zinu origine za kiulaya. Enge wendo de para uma califa, ou tudo se suavante, ou se kuyon yom yom yom yom anu awarum. Nsindisho, kada mbehani, mende wadoro masharinha, kada panga zida ula zinu, na uzi, Saidia, hamali hafikra Mende maru menungo za kisharia Wajiparao ma president Makafiri wajiparao ma president Waihansio ma premier minister Makafiri waihansio ma premier minister Sistemunde ila wiyo wiyo wiyo wiyo Ze wizara Atimadzi na heze wizara Ze shazi na heze wizara Zonzima Sistemunde ila wiyo Uchoroa paranta uje paranta سبحت ذا اسم ويزك الجبليه حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل انجي اما ضمانا وانو جبراو ذا اسمكاو ذي واستحيك وندانزا وحدا يم اسلام وجبر ما خليفه قوم اسلام مزما جبرو كبلو كاو ما خليفه هذه سفاري وجواونيز كويا جوندا واتو جبر ما خليفه Namone, wewe wao kwatu ni para makhalifa. Hisa darindi ni utiwanzo wa forso kwa makhalifa. Wewe wao kwatu tahawajinasibishe na usilamu. Changwa njote wao wanzo wanasibishe na usilamu. Wewe haraya. President comme le président français. President comme le président américain. Hisa darindi njote wao khalifa ama khalifa Abu Bakr. Hisa darindi njote wao khalifa ama khalifa Umar radiallahu anhu. Wewe kwatu jipara za ismu Abu Bakr wakamparwa. Wajiparao maismu zinwajine Nijua owe nyizo Yule ya liteto ya udute Haina manada mikawa ya mkili ya hingi ozoloni Yengu onowa waka utahaikeo makhalifa Hama Mansur Bada umfu wa mtume sallallahu alayhi wa sallam Yaka huparaonuwa mnike baia Na yeka taka nampangu wa uruma itonde sharia cha kislamu Ukhalifa wahe watu kubaliwa Kuya juhabema muktadina wanu إذا مزا إمام مالك رحمه الله لوقت منصور يا كاهوين ويا بلو خليفة حبايه خليفة kulazimisha wanduwa mtoi na avo kajaka mjinga haku mananga wanu wakawajinga raha na ye wende wa mnika banyia wakuba lukaye khalifa tiba hi wanu wendi wa mkuba lukaye khalifa wa mnika banyia sha ya hato ilo ya kuba lukaye khalifa maulama urrabbaniyun wa mrejete kwa jakuba liwa mwana waha kwa jakuba liwa kentu ni mwana mwana zaha he waka mraji na ikao haka upara nafsu Zakaria ikao ni yastahiki ya kekhalifa wanwe sawani kama nsuriye banya haigwezi shamvu wende wuzisa Imamu Malik ya hukuma ya he banya ya hawa wende wuzisa Imamu Malik rahimahullah waka nangabu mbikao ngutahu banya na mtume sallallahu alayhi wa sallam ambu kanemdi ukao ngutahu ya fanya mfaraka ya tehebanya ya bile ya armame silamu wanduwa mpeshe hiswa ye hukum ya he banya ye hindi rahi Imamu Malik rahimahullah andai banya ya Mansur ketu swidi habu yaka haka ulazimi cha wangu na haba hukaya e banya iyo bengwe hanikiwayo yoyo esa wa mli alazimi siwaya toa lake mumshaha ya wetu alakayo kaiswidi inu fatwa ya tuolo angati na mahaminji raha na mahashiwi haina mwenzankili urambu ukaya kejajo kiri mbuya amini ukanguruma ni Allah subhanahu wa ta'ala ya kubali ukaya haraya mrumo wa Allah anza wa jalla de humrumo kabati mbuya jukubali uke mbuya haraya mrumo wa Allah anza wa jalla de humrumo mansuruwa ikatahara ya sharia maliki hamharaya hawe ya tu sustahibangwe zahe sharia humbuni kiwe baine ya weye mru ya haraya uka Allahu ne ya staiki ya mrume ya wata mbeza fitna harwe ardi na Allahu harambia izura pasarifanye ni amru ya Allahu dayinu wakatiluhum hatta la takuna fitnatun wayakuna dinu lillah na mwanenao atawatike fitna atampaka ni dini ke ya Allah وسنمض ندك معاقلهم بقوي دامن يقلقهم وسنمحو الأعرى بأيدينا وبكل القوة نردعهم لن نرضى بجزء محتل لن نترك شبرا للذل ستمور الأرض وتحرقهم في الأرض براكين تغلي لن نرضى بجزء محتل لن نترك شبرا للذل ستمور الأرض وتحرقهم في الأرض براكين تغلي wasubu kiyo wa mbukana haina mbikao hakafirisha haukatustehi ze daula za ridazimu nina uli l'amri wa hazo ya weye kharij ye makawari jisindema raisi no wafaume wa heze daula zimu shando wafanya uze amri za Allah subhanahu wa ta'ala ye mwengu wa nyimweze sifatahi makawari sindohu kajuma huwa na neme silamu na huweme silamu na urenzi ya makafiri haruma amani haruma idimi ya hawa illahi l'azim akafiri ndalibi la uloya ne daula ya surudi ne jama diyo hasibabu yoka alo kafiri billahi l'azim narambila naza kwezi ajihadi nashivi ya daula ya surudi ne jama dizo wa shiwana hasibabu ndedini ya kislamu au wadu inda uvi ni daula ya suudi ni jama nizo wa ufanyili ya ima kafiri hukafiri wa hao billahi l'azim wa rabbi l'kaba ay daula ya kifujarini ni jama nizo sindenyu baihe makafiri wajawwe renga zemaliza heme silamu ay daula ya kifujari ya kisuudinu ni jama nizo sindenyu baihe makafiri wa yahantu zebazi militeri za hao ikao zebazizimu kazijaparo wanankodo ikatu wananema isilamu billahi l'azimu wa rabbi l'kaba ye daula suudinu ne jama ndiyo sindeza atonga زي دولة زكي كافر زولة يزينو نمالي نم ينشينو هرمز عمل زهاو هو جوارابا وهوبا يما ليهم السلام ونمادي نمشين زيه زي عمل زك اسلامو ونزاو بالله العظيم ورب الكعبة يما السلام وانشيو هرمز وصيكي وفاو هنزايا نغو ما ديني نو تاجرمهم سنمز عمل زيهم السلام غاشي ذهابو فيذا غازي يواندو واتسيمبا وتاجيرو يواندو هندو يواني كواهو بوري واندو هندي سنما كافير بالله العظيم ورب الكعبة هما خواري هما خواري جنوا يواندو ولانا زيش فكي خاري جنوا يخاري جنوا داهو عمي شومي باكان دايري عنقا عبي زي حكمة زك اسلام زراري لو زي دولة زك كافير زين أحرم غاري زار الحلالي دولة زين ورب الكعبة ومنه الشهيدي وهم رونسي مكافير هرم أماني يكاوز دولة زين زشيني ما خواري إما أنا إما خواري جواو وقوى وانا مكافير شاوكوا فنوانزا ندون مكافير يوتس فيه ما خواري ورانسي مكافير هرم أماني وطيا مشاكا نوانا نمي السلام يسيو فاين مخواري شاكو كاوندي وفاني وانزا ندوني مكافيري مخواريجي العنصر يانو وايدك جمعي مخواريجي وزمان وانزاني سبك وانزاني انتو نمباك ندوني مكافيري نبي وفكرو كاني مضاما ناحي سدولا زكي كافيري وطابيزاهو نجار مزي أرلو زكي سلام يمي سلمو قطابيزا يلي بيرتي يلو نمى أمريكي هرمزي أرلو زك إسلام هرمي خليج إسلام وايشو هرمزي أرلو يزوى جيني وانا لبرتها من ديو ورب الكعبة هنو تصحو وانزانيو كايجي مليار ما مليار يكاو إيه خليجي واسدياو المكافيري إيه مكافاجيري أو مريكا نكم جاونا لكفلا جوزي جوزي أورلاندو إيه كتاري كجتوا مالي تونا إدادي يا سديا ونو أورلاندو هم يزموا هم ثقافة أما السلام من غابي وانشيار ما ظروف وتفرش من زماجة وسيدية ورب الكعبة أو نسلم دوبيون وليو يندو بيا جوشندانا وكازي دولة زينو نجيزونا زيدا مزاهم السلام هم يونوني هاو مسلم من غابي وولايا نزي دولة زينو بسبب نسلم وهاو وإتكتيو وكاوما خلات ما اكستريميست وكاوما تكفير وكاوما تيروريست وكاوما منياو السيكوريتي ناسيونال استابيليتي سوسيال وانغابي وافونغوا وانغابي وولوايا نزي دولة زين وهم السلام وولوها وهو السلام وهاو الكافير زيما دالي بي لولوها سعودي أسباب كالو كافيري ورب الكعبة تاريخ جولي هاني هاو كم تصاري كم تريلزي تاريخ يهي دولة كسودين شانغر جواو كان إما السلام وطارو وما إخواني ومبانجي هاي دولة إينو دولة إينو ووانا نووا إما إخواني وانو هين كودو يهو كافر ني إيمان وصاري لهم زيرو السودي وطارا لفرنسا وكويندا وويمي السلام Undani mwi alkada ndo undani swafi imesilamu ndi wa bandaya umayi nyumba ya Allahu Azza wa Jalla arham ya kisuri wa para makafiri wa kifaransa wa njia umwe masjidi alharam wakafu uwa na isilamu nupare hiju li hani hao ndepawe ishia istahamili bango jesha zinji ngojo jwa zinji hori jao biiznillah enda wanga niyezwe zahaka Saki pare, kakuno kadaba, ujelewa, imaadui wahaho, wakweli, warabbil kaba. Ama ulama uangavi, watuene idadi, waralo hitwa, hasbabu nusilamu wahao. Nene jeshi la Saudi, nene jeshi la Imarati, nene jeshi la Turki. Ale jeshi linu, la hizi daula zinu, kwa jaroha, hata haruma arului toya hao. Eze kishari yanzaki hao Wahinda Kurasani Yani Afganistani wakawana nema Taliban Wazima nema kafiri asma Warabbil Kaaba Dazibi yesujuli haniha Ayin kodo makafiri wa wanaoneme silam kitu finasone zi daula zinu yeze ndege zankodo yandi zambi zankodo avion de guerre warplane zaka ubombarde imaratu islamia yaka khurasani kazeka uruhar mwe khaliji yeze avion zonzo ntipia kateko uruhar mwe khaliji nguwezi kuharayere ya lipeiyo mburi ya lipecho ya udute udukima ikawa makafiri wa awa zidokimante harumere ya lipeini cha ujo nanada muwarengeze miharuma wa ipasi wikeza harumere zichweke hama tanga jikoti nzamunike hama haruma shonende wanji haruma tele zilio na filimu na hayasa na sateliti na fijo wadote pande zeda ula zino kanya wanu wandike wila zino wastehi wande lima amiri waheme silamu ila zino wastehi jau wangwa wana ukudu ya sibuzu bata ibini wa imani pile ukapise sibuzi yenye pasura mbae ulale sahu anadamu waloni yoma naungwa wanda yao kwa kusubiti wa rongorwa kunungozi nuizo wipaswanizo ngojo udwaya ngojo ufuwa ngojo nane hamarehemu ni khaliji za daula za khaliji ni zadu nga wadui waha usana musilamu kwa japaro tataya wafuma tunu watu huwona ama lingabi za tuwola latina huwaza hawanane uterorizmu ni za daula zingu wazinika we makafiri eba ndenkudu walo juma hiwa na tambaka ndabaha kulai jordani nizedawla na kikhaliji kikhaliji yonzi pia wawe hao majeishi na ndrege zankudu wazima ni makafiri wapartajewe sieli haubombarde daula tu islam mtume sallallahu alayhi wa sallam harambio kana wajohu mkawshiani ana wanu wakawshia chakula chilo harumashana na mwone wahina mdungu usinganiyo ya reme uhofinji ya danganye danganye ni arli nzima umiluao kislamu ni daula ya kislamu ndiyo Iraki na Shami ilona wilaya Bibi na Khurasani na Filipini na Nigeria wilaya tukarbu Ifriqia na Mozambique na Congo na Mali na Niger na Algeri na Harwe Khalid na Yemen na Shishan na Bangladesh na Indonesia na mahala kuinji kuinji kuinji kama wanu wafanya banya ya hei daula ilu makafiri watanga daula za kumizimengu minane ujumu bombardo na wana ni daula ilu kawe ismi ya hayo daula tul islam wahafili hama walosha ular mashana watahuwa izime hatwi sparokaya manaimu daula wana niyo ikhilafatul Uthmaniya izima hatuni wanduwani ni maalie wa hao wajihisabiu maesilamu hawa kwa titayari daula ilu paroreje itena hangejoka hamazi mvuwa harama hana maha mtona jaba cha wallahi wanaparo shindawa ziye amri ya Allah subhanahu wa ta'ala wa rabbi lkaba billahi lanzim asijini ngabi za kisiri prison sekre ngabi za kisiri prison sekre ngabi zilo harmaze ardu za kislamu ikao zinu prison za ima kafiri wafungao haina mungu wa munao na alama zilo danjere zipuzeo problemu umbu muhao sijini kao kapatata kontrol zahe zidaula zinu gazi kontrole wao nuemare kani zilo harmaze ardu za kislamu kazi zuhu wa prison sekre zima ngyo maroko na sasa zilo harwe khaliji utuka dawena mbu unishie umone idawa ya hae ni mafazi ya hae neja uneja uneja nitabidi kutumona ujusele ni dakubi nuparisha za mula hae ujuda hiko harumaze prison zimu ya nidwa hina mungu wenji wa hao ngondo wao wafu ibangu watu lao warejeyo magala gala diferane na mnawaka ya handani nungu zijulihani hao zinusi jini za kisiri zilo harumaze daula za kidhali muzini zilo juma hufunga na uruahito ya maisilamu yeza darindini uanduwanu watokoro makawari zinu chishifu za kikawari jizini يكون مني زبير لحنا سفد الخوان وتجرد من أسياف الثأر طلائع تلتمس الثأرى لنظل وراء الخيبة في أرجائك باعشنا أسرى لكننا يا وطن العربي سنصنع من دمنا فجرا عجبا عجبا عجبا تلفظني يا وطني العربي وتقهرني قمرا وأنا ابنك أفدي قمر ثراك وأجعل من جسدي جسرا عجبا تلفظني يا وطني العربي وتقهرني قمرا وأنا ابنك أفدي قمر ثراك وأجعل من جسدي جسرا عجبا عجبا عزيم na wajuhu juzi sabuka iba mungu kahina da huwi ya jihifadhi ya hifadhi ni ahahe wutiyo zinti zonti pia ziru lao itohe shari ya shaki islamu anda hubi motalia ni kwa tulampida wal manhaji yoti mastajabu ika ema islamu wa sibuzi kwa tuhura mahala ya waambudia mula wa hao kama nehele mula wa hao ya waamrisha يوتي مستعجابو تشانغاي أبو سعيد الخدري حيشيانو نتولك رسولنا وقت يهاب يشك أن يكون غير مال المسلمين غنام غنام يكبر بها شعاف الجبال ومواقع القطر يفر بدينه من الفتنة تبجوه جزاما وكيري وهما ليام سلام Mujoku kagonzi ikao mujolirenga yende kutsani hahe milima yafanya nzia yola taimali yafanya nzia yola taimali yabaki hautawa ili ya hifadhi dini ya hahe mele fitna yeza mazaka fungula zinsindiso ni hadithi sahih ilo harme sahihi Bukhari kumi sallallahu alayhi wa sallam harambia za kweli na harambia zituka ujiri na tazi nuzijiri amba yushiku an yakuna ghaira mali muslimina ghanamun na mjuhu jazama ukairi wa himali ya muislamu gijuka gondi ya tiba umbiha shaafa aljibali kao ujuri ngane gondi lila hindi kunsani hahemi lima ya bandai ومواقع القطر ديا لاتي يملياه يا باكي كتنا هجانايو كتنا هجاني في عندها يجي استبليزي كتنا هجانيزو يا سيافانيا ريزي نمبري مغاري روانا ريجا ودو كتياريا وطاوي يندهو ميديماني حرمي زنبا حارو يا بانداي ييهو حوطاوا إليا هفضي دينيا حاها نلفتنا لجوكا وجيريزا ما يزو namu namu kanu banu bo banda yande harmazen paharo za himidima ukana iho na murtad katina bezwe mana kabati shorenga ikuvari yao keti iho bisi kundo habaki shamrende ya banda ye kukifa bidini ya stahamili utiwune mastajabu la astajabu الشقاء وتفرعت سبل العنا أأخيق طال الشقاء وتفرعت سبل العنا والدمع أغرق مقلتي وكأنه مطر الشتاء والدمع أغرق مقلتي وكأنه مطر الشتاء إخوة العقيدة والمنهاج لمن بينكنا نحتحر ويتاريه يا جماعي كنت حرموني سيني يرياليتي رانغو انجيري نجيار ميتاريه ودي رياليتي ريانشيو نادا عبو نجدون جيار ميتاريه موني سيني نمنا ساكريفيس ياجيري او بانغ اي جماعة كيسلام هو ادار سيجاو بإذن الله هرميتاريه يا جماعة نجوحان دي إسا ينوكو يا مواندو نيو إبادي يا ينوان جتهاد يا خمهميسو يا جماعة يا حمي السلام عبن يرسي يوبانو وزيري عندي سي ينبتو أيو بإذن الله ما كتمان رجيني وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.